लाया है तू ही तो नहीं, अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, ख्वाब दिखाया है तू ही तो नहीं। ओ जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है, तू ही है। ओ जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है। जाती है सांसें वो कौन है, तू ही है। जाने से जिसकी हाँ जाती है जाने वो कौन है, तू ही है। है